bimbo yebaka José Osaka mi beko miyanga na sima Toke ina fonton capital ekonomik Moka mokwa yanyo soto mokongo Tole ki doli zimbo keton daba plezir Toki teli ponto voke bisego Ma vola trompo ala kwa baye kwa babiso Tole ge ya kwa kanisa yo Ili ki makasi Toki teli ponto voke bisego Ma vola trompo ala kwa baye kwa babiso Tole ge ya kwa kanisa yo Ili ki makasi José Lita Bate la mipe ko mama Mosala e pengi ngai Na kozonga Tokite ni pondo mo ke disengo Ma vola klom kwa la kwa ba ye kwa ya babiso No lenge ya kwa kanisa yo Ili ki makasi Toki teli ponto mo ke bisego Ma vola klom kwa la kwa ba ye kwa ya babiso No lenge ya kwa kanisa yo Ili ki makasi Jose lita yoka mongo gonangai Muto wapyo fongo langa imwa na vero Na kwa mazoba boye Wise salamu o mwana mama Jose lita boligo mwana kapital Makani si maleki na kwa kiko miboma Joselita yoka mongongo nangai moto a pio fongola ngai mwana vero na koma soba boye. Oui c'est ça l'amour, oh mwana mama. José Nita Bolingo mwana capital. Bakalisi maleki na koki komi boma. Thank you.